telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 maja, minęła 10. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Jędrzkowiak. Szef ukraińskiego parlamentu dziękuje Polakom za wsparcie dla jego kraju. Państwo polskie twardo stali ramę w ramę z Ukrainą. Dzisiaj rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Hołd oddał mu prezydent Andrzej Duda. Niespokojny poranek w jednym z bloków w Kołobrzegu. Wybuchł szampon w aerozolu. Stał w niewielkiej odległości od zapalonej świeczki. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej podziękował Polakom za pomoc okazaną jego rodakom. Rusłan Stefanczuk jest z wizytą w naszym kraju. W przemówieniu wygłoszonym w Sejmie przypomniał, że po rosyjskiej agresji Polska stała się domem dla milionów Ukraińców. Wie o tym cały świat, podkreślił ukraiński polityk, który swoje przemówienie rozpoczął w języku polskim. Od pierwszych chwil rosyjskiej inwazji naród polski, państwo polskie twardo stali ramę w ramę z Ukrainą. Odważnie i głośno ogłosił się całemu światu. Nie ma zgody na dominację siły nad prawem. Nie ma zgody na łamanie zasad, według których wszyscy żyjemy. Szef Rady Najwyższej Ukrainy nawiązał też do zbrodni wołyńskiej. Rozumiemy wasz ból po stracie bliskich. Wszystkim potomkom ofiar składam wyrazy współczucia, powiedział Rusłan Stefanczuk. 75 lat temu komuniści zamordowali rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, dobrowolnego więźnia obozu Auschwitz i działacza powojennego podziemia. W dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie dokonano egzekucji na Witoldzie Pileckim, hołd bohaterowi oddał prezydent Andrzej Duda. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Powiedz proszę, jak prezydent uhonorował rotmistrza Pileckiego? Andrzej Duda złożył wieniec przed ścianą śmierci dawnego więzienia przy Rakowieckiej. W tej symbolicznej chwili towarzyszyli mu córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz i kapitan Janusz Walędzik, towarzysz broni Pileckiego z czasu Powstania Warszawskiego. Prezydent podkreślał wyjątkowe bohaterstwo Witolda Pileckiego, który swą walkę rozpoczął broniąc Polski przed bolszewikami 103 lata temu. Rotmistrz Witold Pilecki bez wątpienia, postać niezwykła, wielki patriota, człowiek niezwykłej szlachetności, jest właśnie światowym symbolem bohatera walki z totalitaryzmami. Walczył z obydwoma totalitaryzmami o wolność swojej ojczyzny, o wolność i prawa człowieka. I właśnie dzień egzekucji rotmistrza, 25 maja, został ustanowiony przez Europarlament Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Niecałe pół godziny zostało ósmoklasistom na napisanie egzaminu z języka obcego. Zaczęli o 9:00. To ostatni z trzech egzaminów na zakończenie szkoły. Większość ze zdających mierzy się dzisiaj z zadaniami z języka angielskiego. Uczniowie ze szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie mówią, że to dla nich najłatwiejszy ze wszystkich egzaminów. Angielski zawsze łatwy, to się w ogóle nie stresuje, będzie dobrze. Moim zdaniem to będzie właśnie najłatwiejszy z tych wszystkich egzaminów, jakie właśnie były. Liczę tak na 98% może. Uczniowie mają na napisanie egzaminu 90 minut. Wśród zadań są m.in. takie, które sprawdzają rozumienie ze słuchu czy znajomość środków językowych. Jest też wypowiedź pisemna. Słuchanie, zadania jakby zamknięte. Trzeba zdecydować, która odpowiedź jest logiczna. Są też takie właśnie e-mail jest na końcu. Wyniki 3 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 47-latek, który spowodował we wtorek kolizję w Radomiu, odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusz kierował mając 2,6 promila w organizmie, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Mężczyzna ten został przesłuchany w charakterze podejrzanego i po wykonanych czynnościach prokurator zastosował w stosunku do niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5 000 zł. Funkcjonariusz, który spowodował kolizję, został zawieszony. Wszczęto wobec niego także procedurę zwolnienia. Eksplozja w bloku w Kołobrzegu. Wybuch był tak silny, że wyrwane zostało okno. Do zdarzenia doszło o 4 rano. Zniszczenia są bardzo duże, informuje Krzysztof Azierski ze Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Powybijane okna, z jednej strony całe okno zostało wypchnięte na zewnątrz, w środku też znaczne zniszczenia.

Co w tej godzinie, proszę państwa, opowiemy o tym projekcie. Europejska sonda kosmiczna krążąca wokół Marsa nada symulowany komunikat od pozaziemskiej cywilizacji. To naukowy eksperyment, który ma na celu sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie odczytać wiadomości od cywilizacji pozaziemskiej. O tym wszystkim opowie nasz gość Rafał Grabiański, który jest popularyzatorem nauki. Tak, trudne słowo. Oprócz tego także podróż w czasie nas czeka, a za kilka minut spotkanie z Rafem Uzarem i także potyczki językowe. Ja bym wysłał im takie przesłanie: jak chcecie wywrócić świat nasz do góry nogami, to zapraszamy. Jednakże, jeżeli się naprawdę zdecydujecie, to na pewno pamiętajcie, będziecie pracowali do końca życia i o jeszcze jeden dzień dłużej. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie komunikatu do pozaziemskich cywilizacji, a jeśli ktoś z państwa chciałby poznać nowe zwroty, by nieco oswoić język angielski, to teraz jest okazja. Słuchamy muzyki i zwracamy uwagę na najważniejsze zwroty. Dzisiaj John Mayer i jego ostatni pociąg. Gotta roll me all night long. Last train home. John Mayer.

Chciałbym powiedzieć, że cywilizacja kosmiczna powinna dostać jasny komunikat, na przykład w postaci filmu kultowego naszego polskiego, Sami Swoi, ze szczególnym tam uwypukleniem dwóch treści. Po pierwsze, sprawiedliwość musi być po naszej stronie, a po drugie, nikt mi po moim niebie latać nie będzie. I wtedy oni by wiedzieli wszystko i chyba by się nie wybrali. Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Program Trzeci Polskiego Radia. Star. Mine in Space, tak się będzie nazywał ten eksperyment. Nasz podpis, podpis ludzkości mamy wysłać i odebrać. To eksperyment z użyciem sondy wokół Marsa. Naszym gościem jest popularyzator nauki Rafał Grabiański z portalu Urania, Postępy Astronomii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kiedy możemy się spodziewać nadania komunikatu i co w nim będzie? Czy to już wiadomo? Tak, to już wiadomo. Mamy sondę krążącą wokół Marsa już od wielu lat. Jest to sonda Trace Gas Orbiter, która też bada coś, co jest nieco związane z życiem, bo bada gazy śladowe, takie jak na przykład metan, które świadczą, których obecność świadczy o tym, że kiedyś czerwona planeta była podobna do ziemskiej pod pewnymi względami, a co za tym idzie, być może kiedyś na tej planecie również istniało życie. I właśnie ta sonda 24 maja, czyli już wczoraj, nadała z orbity wokół Marsa specjalnie zakodowany sygnał na Ziemię. Taki sygnał, który na szczęście tylko symuluje sygnał wysłany przez jakieś obce cywilizacje. I teraz właśnie trwa konkurs, w którym każdy może ten sygnał odczytać, wejść na stronę Science Space tego programu i spróbować zdekodować ten sygnał, bo oczywiście zakładamy też, że jeżeli jakieś obce cywilizacje istnieją i chciałyby się z nami skomunikować, no to prawdopodobnie nie będą używały tych metod kodowania informacji w sygnale radiowym, jakich używamy my tutaj na Ziemi. Czyli to jest komunikat pozaziemski, można powiedzieć, ale stworzony jednak przez człowieka. Trudno mi sobie to wyobrazić. Tak, to jest troszeczkę rzeczywiście pogmatwane, bo mamy sygnał, który musieliśmy najpierw wysłać do orbitera marsjańskiego. Orbitery marsjańskie, mamy ich kilka, pracują tak praktycznie codziennie, bo za pomocą tych satelitów Marsa możemy komunikować się z łazikami, które w tej chwili badają powierzchnię czerwonej planety. Kiedyś jeszcze był to lądownik InSight, on już nie działa, ale dwa łaziki w tej chwili amerykańskie działają na powierzchni Marsa i dzięki tym satelitom wysyłają informacje naukowe, dane. Można tymi łazikami również za pomocą tych satelitów marsjańskich sterować. Oczywiście oprócz tego te satelity pełnią również rolę naukową, bo każdy coś bada. No i w tym przypadku mieliśmy właśnie do czynienia z czymś takim, że najpierw musieliśmy wysłać do tego orbitera taki sygnał i zasymulować. Czyli to jest, można powiedzieć, taka trochę zabawa, bo my odczytujemy, staramy się odczytywać różne sygnały radiowe. Szukamy takich sygnałów radiowych, które mogłyby pochodzić z obcych cywilizacji. Jest kilka takich programów. Niektóre z tych programów trwają już kilkadziesiąt lat, gdzie wielkie anteny nasłuchują takich sygnałów. W tym przypadku ten sygnał pochodzi z bliska, ale no jest to sygnał pochodzący właśnie od człowieka. Dlaczego mówię często na szczęście? Bo tutaj, panie redaktorze, można się zastanowić, czy tak naprawdę my chcemy komunikować się z jakimiś cywilizacjami. Jest dużo przeciwników tego rodzaju rozwiązań, bo nie wiadomo, co taka cywilizacja, gdyby była bardziej zaawansowana od naszej, mogłaby o nas sobie pomyśleć i jak mogłaby nas potraktować, gdyby odkryła, że jakieś życie tutaj w tym naszym Układzie Słonecznym się tli. Co naukowcy chcą przećwiczyć? Bo to zdaje się, że chodzi też między innymi o współpracę kilku zespołów, które razem pracują i ewentualnie gdyby taki komunikat został nadany spoza tej sondy, która krąży wokół Marsa, to wówczas no, należałoby zaangażować ośrodki naukowe, które sprawnie zadziałają. Oj, tak, zdecydowanie. No, problem jest taki, że w przypadku takich projektów, gdzie nasłuchujemy sygnałów radiowych pochodzących spoza naszego Układu Słonecznego, to im dalej by ten sygnał miał źródło, tym będzie on oczywiście słabszy, a im słabszy on będzie, tym większej anteny potrzeba, by taki sygnał odebrać. Takich ogromnych anten radioteleskopowych o średnicach kilkudziesięciu ponad metrów jest bardzo niewiele na świecie i ważne jest to, by te wszystkie obserwatoria, które się takimi obserwacjami zajmują, bo to są obserwatoria, które oczywiście nie tylko służą do szukania sygnałów z cywilizacji kosmicznych, ale głównie służą do badań radioastronomicznych. No to te właśnie ośrodki, one współpracują ze sobą w zasadzie na co dzień w tej pracy naukowej. Tu ważne jest, by również jeżeli jakiś sygnał trafiłby do takiego radioteleskopu, na przykład przez przypadek, który wskazywałby właśnie na jego pochodzenie z jakichś obcych cywilizacji, no to ważne, żeby rzeczywiście ta informacja jak najszybciej trafiła do tych ośrodków, by można było ją przeanalizować. No i w większości przypadków, no to taki sygnał to potem się okazuje, że to jest albo jakieś pochodzenia ziemskiego, gdzieś odbity przez atmosferę, albo jeszcze błąd aparatury. No to wszystko ważne jest, żeby jak najszybciej przetestować, żebyśmy no jak najszybciej wiedzieli, gdy rzeczywiście taki sygnał prawdziwy z jakiejś cywilizacji obcej do nas dotrze. Czyli ludzkość próbuje się przygotować na ewentualną komunikację. To wydaje się, że dobry krok. Tak, to jest na pewno dobry krok. No, liczymy na to, że ktoś... To jest ciekawe, trzeba zajrzeć na tą stronę internetową. Ja przyznam szczerze, że dzisiaj jeszcze nie zaglądałem, bo to ten sygnał był wysłany chyba wczoraj około godziny 21. No ciekawe, czy już ktoś go zdekodował i co ci naukowcy w tym eksperymencie, w tym sygnale umieścili. No to jest też bardzo ciekawe z takiego punktu widzenia, powiedzmy, kulturalnego. Co tam rzeczywiście się znalazło. No właśnie, to można zajrzeć na stronę. Ciekaw jestem cały czas, jakie państwo informacje o ludzkości wysłaliby w kosmos tak, żeby złożyć podpis naszej cywilizacji. 2 2 7 3, a naszym gościem był popularyzator nauki Rafał Grabiański z portalu Urania, Postępy Astronomii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 18 minut pozostało do godziny 11 i ja przypominam o głosowaniu. Proszę się nie wahać i namieszać w kolejnym notowaniu. A jak przedstawia się aktualne zestawienie, o tym Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wszystko, co powinni Państwo wiedzieć na temat 59. wydania Listy Przebojów Trójki, jest i czeka na Państwa na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl. Tu na miejscu 27. zobaczą Państwo, że jest Nirvana, Something in the Way. Bez zmian było też na miejscu 26, gdzie jest Linkin Park i utwór Lost. Najlepiej poradziła sobie ostatnio piosenka Bartasa Szymoniaka Ulotne, bo to aż minus 9 i koniec końców miejsce 25. Które piosenki awansują, a które niestety będą musiały liczyć się z porażką, czyli spadkiem. Ta decyzja należy wyłącznie do Państwa, więc proszę się chwilę zastanowić, a potem zagłosować albo na lptpolskieradio.pl, albo używając aplikacji. Zapraszam na 60. wydanie Listy Przebojów Trójki, to już w najbliższy piątek od 19. Lista Przebojów Trójki. Propozycje także są. Są propozycje. O, jedna już z nich gra właśnie teraz. Na razie miejsce 32 poza zestawieniem Foo Fighters Under You. Od Państwa głosów zależy, czy ten utwór pojawi się na liście Foo Fighters przed momentem, a my ruszamy w kolejną podróż, tym razem w czasie. Pora na Piotra Łodeja i na jego gościa. Niezła historia. 25 maja 1720 roku do portu w Marsylii wpłynął statek z Bliskiego Wschodu, na pokładzie którego znajdowała się zarażona dżumą załoga, co doprowadziło do wywołania epidemii, która trwała 2 lata i pochłonęła 40 tysięcy ofiar. No to może przypomnijmy, bo może nie każdy wie najpierw, czym jest dżuma. No właśnie, dżuma, czarna śmierć, jeszcze do niedawna to była choroba, która była synonimem ogromnej śmiertelności, była nieleczona w sytuacjach, mam tu na myśli okres oczywiście historyczny, epoka nowożytna, chociażby ten epizod, o którym dzisiaj mówimy. W zasadzie ludność była bezbronna, prawda? Sama dżuma to jest oczywiście ostra bakteryjna choroba zakaźna, gryzoni przede wszystkim i innych drobnych ssaków. Oczywiście człowieka, która może być wywołana infekcją, wyróżnia się 3 zasadnicze postaci. Dżumy, dymieniczą, posocznicową i płucną. Jak może dojść do infekcji? No najczęściej właśnie poprzez zarażenie w wyniku pokąsania przez owady, takie jak pły, w wyniku kąsania przez chore zwierzęta, właśnie ssaki w postaci na przykład szczurów, wiewiórek, innych małych ssaków. W następstwie infekcji bakterie migrują wraz z krwią do węzłów chłonnych. Wtedy następuje pogorszenie stanu zdrowia. Tu jeszcze dojść trzeba byłoby do tego elementu płucnego, bo on też jest ważny, że można zakazić się drogą kropelkową, prawda? I ta płucna odmiana charakteryzuje się wysoką zaraźliwością, więc chyba tą drogą jest najłatwiej się zakazić. Dżuma zaliczana jest jednak do chorób, które do dnia dzisiejszego są ogromnym zagrożeniem dla nas, mimo że już na to mamy lekarstwa. Niezła historia. No, a patrząc historycznie na ten problem, choroby zakaźne były i w jakimś stopniu są do dziś plagą, z którą ludzkość mierzy się od wieków. A jak wyglądała sytuacja ich rozprzestrzeniania się właśnie w epokach wcześniejszych? No, to jest droga właśnie przede wszystkim transportu, szlaków komunikacyjnych, kiedy z innych kontynentów, z Azji, z Ameryki Południowej, Północnej, trafiały do Europy osoby zakażone poprzez, no szczególnie z Azji, prawda, właśnie gdzie można było się zarazić poprzez kontakt ze zwierzętami, z owadami. Czyli właściwie z COVID-em mamy analogiczną sytuację. Dokładnie, prawda? Dokładnie. I w zasadzie no jesteśmy wobec każdej z takich chorób bez broni, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka. Dzisiaj jesteśmy w stanie się wyizolować sami, prawda, wiedząc o tym, że następuje rozprzestrzenianie się jakiejś choroby, nawet jeżeli nie wiemy o tym, jak ją można wyleczyć w tym momencie. Kiedyś po prostu taką wiedzą nie dysponowano, już nie mówiąc o drodze informacyjnej, która nie funkcjonowała w taki sposób, jak to ma miejsce dzisiaj. Więc dzisiaj jesteśmy troszeczkę mądrzejsi o tę możliwość właśnie wyizolowania nas jako osób zakażonych. Wtedy nie, więc te choroby trwały bardzo długo, były przewlekłe i tak jak w przypadku tego wydarzenia. Szybko się rozprzestrzeniały. Rozprzestrzeniały, trwają 2 lata, 40 tysięcy ludzi, gdybyśmy tak podliczyli. Może są takie badania, ja tego nie jestem pewien. Gdyby podliczyć wszystkie choroby zakaźne i skutki ich na przestrzeni powiedzmy iluś setek lat w Europie, mogłoby się okazać, że straty ludzkie w tej materii mogą sięgać nawet milionów osób. To jest plaga, z którą w tamtym czasie praktycznie w ogóle sobie nie radzono, bo nie było warunków do tego. Do tego dochodzi też jeszcze inny aspekt, poziomu higieny społeczeństwa europejskiej, prawda, który był no, zatrważająco niski, nawet jak na Europę, a już nie mówiąc o innych kontynentach, więc to wszystko sprzyjało rozprzestrzenianiu się tych chorób zakaźnych i w zasadzie no, nie można było tego zasadniczo zwalczać w inny sposób właśnie jak izolacja ludzi, tak jak to ma miejsce dzisiaj, ale dzisiaj mamy jeszcze taką możliwość się znalezienia szczepionek. Wtedy nie. W zasadzie wszyscy wyizolowani, jeżeli nie mieli w sobie sił do tego, żeby wydobrzeć samodzielnie, no to niestety umierali. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Przypomniał pokrótce historię epidemii dżumy z XVIII wieku. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.